Itt a Félix meg a Balázs van. Félixnek kicsit ilyen fényes lett az arca, nem vagy? A Balázs megint belenyúlt, Félix meg így támaszkodik. A Balázs megint belenyúlt, szemizvel, vidig ő akart lenni a képben. Tehát az összesben benne van.